będzie super, będzie drzewo. I wszyscy w lewo! Będzie pięknie, mój drogi kolego. A my w międzyczasie do sklepu nocnego. Będzie pięknie, będzie ekstra. Będzie super, będzie klawo. I wszyscy w prawo! Będzie pięknie, będzie ekstra. Będzie super, będzie drzewo. I wszyscy w lewo! Będzie pięknie, mój drogi kolego. A my w międzyczasie do sklepu nocnego. Będzie pięknie, będzie ekstra.